noi ca să ne cunune, alăturea să ne stea. Pe cei mai buni naști în lume i-am ales cu inima. Pe noi ca să ne cunune, alăturea să ne stea. Pe cei mai buni naști în lume. Și vom împărți cu voi gândurile.